Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest poniedziałek, 6 lipca. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prokuratura ustala przebieg wypadku dwóch autokarów i busa w Dźwirzynie. Obchody 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego zostaną dostosowane do zaleceń związanych z epidemią koronawirusa. Wojna i pandemia powodują, że miliony osób w północnej Syrii znalazły się na krawędzi ubóstwa. Prokuratura wszczęła postępowanie w sprawie wypadku w Dźwirzynie w Zachodniopomorskiem. Jego dokładny przebieg ustalą śledczy. W wyniku kolizji dwóch autokarów i busa koło Kołobrzegu rannych zostało kilkanaście osób. Część poszkodowanych trafiła do szpitala. O wstępnej kwalifikacji zdarzenia mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej w Szczecinie Ewa Obarek. Z uwagi na ilość osób poszkodowanych oraz miejsce, w którym doszło do tego zdarzenia, czyn ten wstępnie został zakwalifikowany z artykułu 174 paragraf 1 kodeksu karnego, czyli sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Czyn ten zagrożony jest karą od 6 miesięcy pozbawienia wolności do 8 lat pozbawienia wolności. Na miejscu zdarzenia jest prokurator, mówi Ewa Obarek, który aktualnie nadzoruje czynności procesowe z udziałem policji oraz techników kryminalistyki. Również został wezwany biegły zakresu ruchu drogowego. Wszystkie okoliczności tego zdarzenia będą ustalane przez prokuratora. Pod jego nadzorem zabezpieczone są ślady, gromadzony jest materiał dowodowy, który następnie pozwoli na ustalenie sprawcy oraz przebiegu tego zdarzenia. Kluczowa będzie opinia, zwłaszcza z zakresu ruchu drogowego. Do wypadku doszło niedaleko mostu. Autokary, które się zderzyły, uszkodziły stojącego na poboczu busa. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska wyjaśnia okoliczności zanieczyszczenia rzeki Sokołówki w Łodzi. O tym, że rzeka zmieniła kolor na czerwony, poinformowali mieszkańcy. W jednym z zakładów przy ulicy Liściastej doszło do awarii, mówi dyrektor Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi, Piotr Maks. Awaria miała miejsce na stacji uzdatniania wody i poleciał do Sokołówki nad manganian potasu. Przez kanał deszczowy pobrane zostały próby zarówno ze studzienki, która wprowadza tam do tej kanalizacji burzowej, żeby mieć porównanie, i z Sokołówki na wylocie tej kanalizacji deszczowej. Wyniki próbek pobranych przez inspektorat powinny być znane w przyszłym tygodniu. Obchody 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego zostaną dostosowane do zaleceń związanych z epidemią koronawirusa. Część wydarzeń będzie zamknięta, a podczas innych będą obowiązywać limity uczestników. To będą trudne obchody, uważa dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski. Część wydarzeń będzie zamkniętych, przeznaczonych tylko dla powstańców. Inne wydarzenia odbędą się zdalnie. Wszyscy chętni będą mogli w nich uczestniczyć za pośrednictwem mediów i internetu. Jan Ołdakowski zachęca jednak, by pomimo panującej epidemii 1 sierpnia o 17 zatrzymać się i oddać hołd powstańcom warszawskim. Nawet w maseczce można wyjść i na dźwięk syren zatrzymać się. Odradzamy udział w tych dużych zgromadzeniach, natomiast zachęcamy do zamanifestowania i znalezienia takich miejsc, gdzie w dystansie społecznym będzie można zamanifestować swoją pamięć. 1 sierpnia w internecie transmitowany będzie m.in. koncert niezakazanych piosenek. Planowana jest też akcja Wolność Łączy, jednak w tym roku w miejscach pamięci obecny będzie tylko jeden wolontariusz. Przemysław Lis, Polskie Radio. Miliony osób w północnej Syrii znalazły się na krawędzi ubóstwa. Trwająca od dekady wojna domowa zniszczyła kraj, a teraz sytuację dodatkowo pogorszyła pandemia koronawirusa. W akcję pomocową włączyło się szereg międzynarodowych organizacji, w tym te z Polski. Pandemia koronawirusa nadeszła w najgorszym dla Syryjczyków momencie. Brutalna wojna domowa sprawiła, że w północnych rejonach kraju tylko jeden na 16 szpitali przyjmuje pacjentów. Ponad połowa przychodni jest całkowicie zniszczona. Kolejki po wodę są w Syrii normalnością, ale teraz są jeszcze dłuższe. Jako Czerwony Krzyż chcemy naprawić i na powrót uruchomić pompy wodne, by jak najwięcej ludzi miało dostęp do czystej wody. Mówi Musab Al-Said Taha z Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża w Syrii. W ochronę przed koronawirusem włączyły się też polskie organizacje. Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej dzięki zbiórce wśród Polaków wysłało do północnej Syrii 52 domy modułowe. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy na północy i zachodzie spadnie przelotny deszcz, na Pomorzu możliwe burze. W dzień głównie na Pomorzu, wschodzie oraz na południu kraju przelotny deszcz i burze. Od 20 stopni nad morzem do 28 na Podkarpaciu. Trójka.

Kilka dni będzie 40. rocznica wydania tego jakże ważnego dla wszystkich podróżujących w kierunku trzeciej strony Księżyca albumu Closer grupy Joy Division. Do muzyki Jena Curtisa powrócimy jeszcze dzisiejszej nocy pod koniec audycji. Premierowe nagrania wypełnią prawie 2 godziny audycji, a później połączenie z DJ-em Luną, który obiecał zaprezentować kilka lekkich i przyjemnych melodii, a później sekcja polska trzeciej strony Księżyca. Tradycyjnie przypominamy również pieśń księżycową ubiegłego miesiąca. Black Nail Cabaret, My Casual God. Like a man. Węgrzy z Black Nail Cabaret. A co się stanie, kiedy muzyczną stylistykę a la The Cure połączymy ze śpiewem a la David Bowie? Przekonamy się, słuchając lipcowej pieśni księżycowej A Starry Night z Miami na Florydzie i Gloomy Witch. debiutancki album wokalisty grupy Echoes of Silence z Rzymu we Włoszech, projekt Enip. Płyta ukazała się w połowie kwietnia. A w programie trzecim słuchają Państwo trzeciej strony Księżyca. Audycja pojawia się zawsze, kiedy Księżyc jest w pełni od północy, no kilku minut po północy do godziny czwartej. Zapraszamy Państwa na pokład statku TSK. Kontakt z nami, oczywiście skrzynka mailowa pełnia@polskieradio.pl. Mogą Państwo również zgłaszać swoją obecność na pokładzie statku TSK za pośrednictwem facebookowej strony TSK trzecia strona Księżyca. I tak jako pierwsza na pokładzie zameldowała się pani Kinga z miejscowości Turek. Następny był pan Konrad, który każdego miesiąca jest w innym miejscu. Tym razem jest w Paryżu. Pan Łukasz ze Stargardu, pan Sergiusz z Kalisza. Pierwsze zdjęcie. No piękny Księżyc jest nad miejscowością Rydułtowy. Przesłał pan Szymon. Pan Szymon to już chyba kolejne pokolenie z rodziny, które słucha trzeciej strony Księżyca, bo podejrzewam, że z panem Jackiem jest spokrewniony, a pana Jacka tak a propos dawno nie widziałem wśród naszych słuchaczy meldujących się. Niezwykła grafika DJ-a Luny przesłana przez pana Michała. Sprawdźmy, gdzie jeszcze Księżyc prezentuje się niezwykle. Pan Przemysław w Suwałkach upolował Łysego, pan Radosław z Olechowa. Monach Kotur, tym razem w Pielgrzymowie, i Paweł Boguszewski. Pan Paweł gotowy do lotu z Mikołowa. Dziś Księżyc w towarzystwie Jowisza i Saturna. Zachęcamy Państwa do tego, aby przesyłać zdjęcia Księżyca, dzielić się z nami tym wszystkim właśnie za pośrednictwem Facebooka. W muzyce włoskiego Enip jest sporo do odkrycia. Jest o wiele więcej do przeżycia, jeśli tylko nie jest się usatysfakcjonowanym typowym złym samopoczuciem wynikającym z dyskomfortu politycznej poprawności, wyraźnego rozróżnienia między czernią a bielą, aby objąć wygodę i komfortowo nieczuły, zaburzony flow życia. Jeszcze jedna propozycja z debiutanckiej płyty Cut, nagranie Lost. Z Rzymu. Wyraziste kolory z odcieniami czerni przechodzące od fioletu do elektrycznego błękitu, zapewniające wrażenia muzyczne od zimnej fali po elektrociemność, od minimalistycznej fali z akcentem techno-noir i synthwave po industrialne hologramy. Jeszcze jedna propozycja Eniba na dziś, Savior. ENIP, a 21 czerwca ukazała się trzecia płyta Closed Mouth z Conversation Piece. Na początek nagranie I Can See. Basu w tym nagraniu Janika Ross, Closed Mouth, skojarzyło mi się z piosenką Lecha Janerki, Lola chce zmieniać świat. 14 kompozycji wypełnia nowy album Conversation Piece, Closed Mouth. To Janik Ross, znany z takich grup jak Triple Sound, Bluebird's Castle czy So What. Poprzednia jego płyta, bardzo udana, zimnofalowa, Last, prezentowaliśmy mniej więcej przed rokiem Państwu obszerne fragmenty z tego wydawnictwa. Teraz kolejny album, jak określa Janik, bardziej wypełniony brzmieniami death rockowymi i post-punkiem. Jeszcze jedna propozycja, Two Ways to Choose. nowy album Closed Mouth Janika Rowe. Płyta dużo lepiej wyprodukowana od poprzedniej, chociaż ta surowa produkcja na poprzednim albumie miała swój urok. Janik najpierw był fanem muzyki The Police, później odkrył Suzy on the Banshees, Bauhaus, Joy Division i The Cure. Obecnie lubuje się w brzmieniach duetu KFB oraz zespołu Actors. 14 kompozycji wypełnia najnowszy, trzeci już w dorobku krążek Closed Mouth. Na zakończenie spotkania z muzyką Janika Rowe dzisiaj jeszcze jedna propozycja, Something Precious.